الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى به النعمة الحمد لله حتى يرضى والحمد له بعد رضاه الحمد لله السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما الصلاة والسلام على من اصطفى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين براتشو اي سيسترة وچارس pokušavamo da se saživimo sa jednim od Allahovih imena. Sa imenom Elhamid. Pokušavamo da živimo sa Elhamidom. A Elhamid je ime izvedeno iz riječi Hamd. A mi svi svakodnevno mnogo puta ponavljamo Alhamdulillah, Alhamdulillah, tako da je ta riječ postala sastavni dio naših života, postala nerazdvojena od nas. Onaj ko je savršen, njemu pripada hamd. A onaj ko je nesavršen, on zaslužuje ukor. Arapi za zahvaljivanje koriste riječ hamide i šekere. A Allahova ime Elhamid riječ šukr, iako znači zahvalnost, nije snažna kao riječ Elhamd. Mi, kad smo zahvalni ljudima, kad kažemo šukran ili eškuruk, šukran leke, hvala ti. Ali kad zahvaljujemo Allahu Dželešanu, kažemo Elhamdulillah, Elhamdulillah. Allahu zahvaljujemo riječima Elhamdulillah, jer mu zahvaljujemo zato što je on Allah. A ljudima se zahvaljujemo riječima šukran zato što je to u biti zahvaljivanje na blagodatima. Nešto nam urade od dobra i mi im zahvalimo. Dakle, kad neko zahvaljuje na blagodatima, onda kaže šukran lek, hvala ti. Ali kad zahvaljuješ Allahu zato što je to Allah, onda kaže Alhamdulillah. Iako riječ Alhamd obuhvata i riječ šukr, riječ šukr ne može obuhvatiti riječ Alhamd, jer je riječ Alhamd mnogo šira i ima mnogo jače značenje od riječi šukr. Onaj ko je svjestan da mu je Allah Jalešanhu dao toliko blagodati, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, ako Allah Želešanu kaže, kad bi brojali njegove blagodati, nikad ih ne biste mogli izbrojati. Onaj ko je toga svjestan, dakle, svi su one same od sebe došle, nego da postoji onaj koji je darovao te blagodati. Svjestan je da on to nije zaradio, nego je dobio to zato što je taj ko mu daruje to plemenit i dobar. On ne samo da smatra obavezom da zahvali takvom gospodaru Elhamidu, nego on jednostavno ne može obuzdati svoj jezik, jer to, Alhamdulillah, duboko u njegovoj duši, to je snažno i to ne može da ostane unutar njega. I on, kud god ide, on samo viče Alhamdulillah, Alhamdulillah. Zahvalji Allahu Dželešanu na svakom koraku. Svjesni su bili toga poslanici i Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Gledalo, pa kaže Alhamdulillah, Allahumma hassin khuluki kama hassan ta khalqi. Bože, tebi hvala. Uljepšaj moj moral kao što si uljepšao moj lik. Pogleda sebe u ogledalu i odmah ga to podsjeti na blagodati Allahove. Mogao ga Allah stvoriti nakazom. Allah ga stvorio tako lijepim. I on osjeća potrebu. Jednostavno nema nikog u sobi da on to pred nekim govori, nego on osjeća potrebu, ne može da se obuzda, nego alhamdulillah, ja rabbi, hvala ti kad si mi ovako lijep lik dao. Uljepšaj i moj moral i moje ponašanje kao što si uljepšao moj lik. Iz nužnika da oprostite. Pa opet kaj alhamdulillahi alladhi adhaba anil adha wa afani. Hvala Allahu koji je od mene ostranio ono što je štetno po mene. Onaj ko me izliječio. Ne daj Bože da ne može izaći iz nas. To vidjeli bi muka, vidjeli bi intervencija ljekara, vidjeli bi bolove. Ali mnogi toga nisu svjesni, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svjestan svega toga. I kogod krene, on samo alhamdulillah, alhamdulillah. Invalida. Pa kaže, alhamdulillah, alladhi afani mimma ibtalahu bihi. Hvala Allahu koji me poštedio onoga čime je iskušao njega. Subhanak Rabbi. Možda neko misli da nema na čemu da zahvali Allahu. A Musa alejhi selam koji je nepokretan, paralizovan. I samo još jezik radi. I svjestan. Muhtaž da ga neko nahrani, da ga neko prinese, da ga neko opere. Ali taj čovjek na svakom koraku, alhamdulillah, spominje. Kaže Musa, pa kad na čemu zahvaljaš Allahu? Iako je poslanik. Kaže, zahvaljujem Allahu što mi je dao ovaj jezik koji mogu da mu zahvaljujem. Subhanallah. Kako da zahvalimo Elhamidu koji nam je toliko blagodati dao, kad i na samom zahvaljivanju treba da Allahu zahvalimo. Jer to što Allahu zahvaljujemo, to je samo poslije blagodat, da se ne može nikako opisati. Zahvali Elhamidu. Kad bi ti neko rekao, nećeš više ni jednog udisa udahnut, ako to ne platiš, a platiš tako što ćeš svaki put kazati alhamdulillah. Bi li se potpisao da do kraja života govoriš alhamdulillah, pa udahneš zraka, bi tako mi Allaha od prvog do posljednjeg svi se potpisali. Dakle, kad bi samo na toj blagodati Allahu zahvaljivali, ne bi se mogli na zahvaljivati, a tih blagodati je toliko da se ne mogu izbrojati. Jesmo li svjesni kakvu ara imamo? Gospodara koji je sebe nazvao Elhamid. Elhamid. Nema veće riječi i teže od riječi alhamdulillah, zapamtite. Da ima, Kur'an bi počeo sa drugom riječju. Prva riječ u Kur'anu, prva riječ u najveličanstvenijoj suri je alhamdulillah. I onaj ko je nezan, njemu nema pristupa na dvor Allahov. Allah ga ne prima u svoje okrilje. Taj se ne može Allahu približiti. La salata li man lam yaqra bi fatihati al-kitab, kaže Allahu poslanik alejhi selam. Nema onaj ko ne prouči Fatiha al-kitab, Fatihu. U toj Fatihi prva riječ alhamdulillah. Nije dovoljno na hanički samo. Alhamdulillah, ne znaš ni šta pričaš, nikome zahvaljuješ, ni zašto zahvaljuješ, ni pred kim stojiš, ni kakav je tvoj gospodar. Nego to treba osjetiti, pa ste kao i druga Allahova imena o kojima govorimo u zadnjoj trećini Ramazana. Nije to nešto o čemu mi trebamo sad polemisati, pričati samo. To je nešto što treba doživjeti. Treba, braćo i sestre, živjeti sa imenom Elhamid. Treba živjeti sa tim. Živjeti sa tim Allahovim imenom. Poslanik sallallahu alaihi wasallam često uči Allahumma laki alhamd, gospodaru, tebi hvala. Ente meliku semavati val ard, وَمَنْ فِيهِمْ Ti si vladar nebesa i zemlje i onoga što se nalazi na nebesima i na zemlji. وَلَكَ الْحَمْدُ I tebi hvala. أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِمْ Ti si izvor svjetlosti nebesa i zemlje i onoga što se nalazi između. وَلَكَ الْحَمْدُ I tebi hvala. أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِمْ Ti brineš o nebesima i zemlji i svemu se nalazi na tome. وَلَكَ الْحَمْدُ I tebi hvala. أَنْتَ الْحَقُّ Ti si istina. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ I tvoje obećanje je istinito. وَلِقَاؤُكَ حَقُّ I mi ćemo se zaista s tobom susreti. وَالْجَنَّةُ حَقُّ I džennet je istina. وَالنَّارُ حَقُّ I džehennem je istina. وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ I vjerovjesnici su istina. وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَقُّ I Muhammed a.s. je hak. Kaže Allahov poslanik, zapravo kaže uzvišni Allah u suri An-Nahl, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Sve blagodati koje uživate su od Allaha. Paste, ni jedna nije od nekog drugog, sve su od Allaha. A ima ljudi koji jedu ono što je Allah stvorio, hranu koju je Allah stvorio, pa ojačaju, pa onda idu griješi Allah prkosi. Pa hodaju njegovom zemljom i njemu prkosi. Hodaju ispod njegovog neba, a njega izazivaju. Pa zemlja to ne može da trpi i moli Arabi svaki dan, moli, dozvoli mi da ga progutam. Pa voda koja je na moru, moli Arabi, dozvoli da ga progutam. A on, govorili smo, milostiv. Milostiv, Al-Vadud, Ar-Rahim. Kaže, da ste vi stvorili tog mog roba i vi bi bili sami milosti prema njemu. Pogledajte, milosti. Ali bolan daje nam tolike blagodati, obaspa nas blagodatima. A nismo izradili. Kako će zaraditi, a da bi zaradio mora da postojiš prije nego što postojiš. Mora da počneš dovit i sebe činiti i molit, jel? I dobra vjeroćen prije nego što si rođen, jer ti je stvorio sve što ti treba. Kako ćeš kad ne postojiš? A on dobar i plemenic. Pa zar ne zaslužuje da mu kažemo, ja rabi, ovo s tvoje blagodati, mi to priznajemo, ja rabi, tebi hvala. Znate u onom, u onoj dovi koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio, Allahumma ente, rabbi la ilaha illa ente halaktani, kako? Znate vi tu dovu, malo i provjeravam. Paste, tu dovu ko prouči ujutro i umre taj dan, ući u džennet, kaže poslanik. Ko je prouči najveći, ući u džennet, u toj dovi. Ebu ubi zembi, priznajem svoje grije, oprosti mi. Ebu ubi ni'ametike alejje, priznajem tvoje blagodati koje si mi darovao. Aha, priznajem blagodat. Treba priznat da su to Allahova blagodati. I onda, onda riječi same dolaze i naviru i ne možeš ih zaustaviti. I kad bismo uzeli olovku i papir i počeli brojati Allahova blagodati. Koliki bi to papir bio? Koliko bi toga bilo? I koliko bi toga ostalo čega nismo svjesni? Ne znaš ni šta ima u tom tijelu. Pa ono sunce od tebe ga postavio. O Allahu halifo, halifo na zemlji, od tebe ga postavio. Zemlju mirnom učinio radi tebe. Bolje jesmo mi svjesni da mi spavamo na žaravici. Jezgro zemljino, to je sve usijano. Pa kad vulkan, ona vulkan izbije, kako zna, hiljada ljudi pobit. Allah ipak učinio mirnom. Pa brda tamo gdje treba, ne bi mi znali gdje treba postaviti kad treba da mi postavljamo. Da mi instaliramo. Sve bi helač otišlo. Allah, Đelešan, Hrvano, te jezgro postavio. I ona leti velikom brzinom. Koliko ono, 28, 29 km, tako nešto. U sekundi ti imaš osjećaj da je mirna. I ti mirno spavaš. A jedan astronaut vratio se iz svemira i posmatrao dozgu iz rakete. Posmatrao mora. Pa sve uzburkano. On je okean. Pa se začudio kako čovjek na zemlji može mirno spavati. Vidio kako je opasnosti. Sve po na tanjiru. Sve... A tri četvrtine su vode bolan. A vidjeli ste kako Allah podiže onaj okean. Cijeli okean podiže pa ga baci na dana iz država. Mislite da Allahu to teško da uradi drugi put. Gdje je Atlantida? Gdje je? Nekad kažu bilo. Šta je bilo? Kopno. Sad sve ispod. Mora. Sad okjara. Subhanallah. Toliko nam darova dao. Tako nam uslove stvorio na zemlji. I mi sve to zaboravimo. Kaže Allah Želešana, ovdje sam samo primjer rane. فَلْيَنْزُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِ. Neka čovjek pogleda u hranu svoju. Mi jedemo. Ali ne razmišljamo mi o tome. Najedemo se i... Neka čovjek pogleda, neka malo razmišlja o tome. Enna sababna ma asaba, mi obilnu kišu spuštamo. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Zatim zemlju pukotinama rascijepamo. Prolaze napravio Allah Želešanu, ne moraš plaćati. Znate kako se skupio one cijeve, on sad govinjalo sam u vodi, pa ovoliki cijevi gledamo ne, pravo vodu, u jedno selo vodu. Koliko je tih cijevi u zemlji Allah razvio, rasporedio da ima svugdje te vode. La ilaha illallah. Ne traži da mu platimo tu. U Boga mi kad treba plaćati, ne bi mogli nikako, ni dok stignuti. A dalje kaže Allah Želešanhu, فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا i činimo da iz nje žito izrasta. وَعِنَبًا وَقَدْبًا i grože i povrće. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا i maslina i palma. وَحَدَائِقَ غُلْبًا i bašće guste. Zatim razmisli malo o blagodati vode koju pijemo. Ali nikad nismo shvatili koliko ta voda vrijedi. Jedan čovjek je ostao u pustinji bez vode. I krenuo u potragu za vodom i ugleda na jednom drvetu nešto se svijetli i pomisli evo posuda, neko ostavio posuda s vodom. Kada je došao do drveta skine kesu, kesa puna zlata. Zaplače. Kamo sreće da je bila voda. Čašu vode. Platio bi on čupom zlata, zapamtite. Ona toliko vrijedi i više. A šta mislite da popije tu čašu vode, pa onda ne može da izbaci višak iz sebe. Dao bi grdnu zlato i pare samo da se riješi belaja. Eto koliko vrijedi čaša vode, mi to ne znamo. A Allah nas poji, Allah nas hrani. Mi, pošto smo to dobili lako i pošto rijeke teku kroz našu Bosnu, mi ne shvatamo kolika je to blagodat. I pogledajte drugi Allaha i blagodati. Mi smo toliko sitni na ovoj planeti, zemlji, pa i planeta naša. Ali zapamte, u svakog čovjeka imaju meleki koji se zovu Hafaza. Hafaza. Allah radi tebe, radi mene, stvorio meleke i posluji da budu nama u službi. Čuvari, imaju oni posao, zaposleni su, Allah će ih nagraditi, zato Allah im isplaćuje tamo plaću, jel mjesečna, jel dnevna, kakva je, nije bitno, ali Allah neće dužan nikom ostati. Meleki stvoreni od nura, koji nikad ne griješi, imaju zadatak da čuvaju tebe čovječe. Da te čuvaju od balaja, od musibita. lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. I Allah Dželešanuhu kaže, imaju ispred njega, iza njega, imaju s desne i s lijeve strane meleki koji ga čuvaju od musibeta. Pa se mi čudimo, kaže, sudar je bio tako strašan, kola su potpuno uništena, 100% šteta, sve je samljalo, ne zna se gdje je prednji, gdje je zadnji kraj, čovjek ostao živ. Subhanallah, nije došao eđal, ne može čovjek umrije dok eđal ne dođe koji Allah propisao, imaju meleki koji ga sačuvaju, mi ne znamo kako to se desi, ali oni znaju kako će sačuvati. To im posao izvučili zana dobro i radi tebe se tu. Pa četiri budu po danu, pa se onda smjena napravi, pa dođu četvorca po noći. A idu oni na svoje odredište, njihovo odredište i stanište, nebo, nije zemlja, s neba dođu radi tebe čovječe. Pa zar nećeš kasti, Arabi, tebi hvala. Toliko dijete upadne puta i upadne, teško upadne, kaj nije mu ništa. A bolan melek ga sačuvu, a mi toga nismo svjesni. A bolan čovječe kaže, alhamdulillah, kaži, hvala ti, o ti koji si sebe nazvao Elhamid, ti zaista zaslužuješ da se zahvalimo. I to iskreno, hvala ti koji si mi sačuvao dijete. Pa kako se dijete rodi? Pa da nije Allahove intervenciji, ne bi se ni jedno rodilo, zapamte. Ni jedno ne bi došlo na ovaj svijet. Jer Allah ta tunna se bila je sara. Zatim smo mu, on govori o stvaranju djeteta u fazama, kaže, zatim smo mu put olakšali. Ma izlazak na ovaj svijet, dolazak na ovaj svijet. La ilaha illallah, o svemu brini. O svemu brini Elhamid. O blagodatima tolikim koje nam daruje. Pita Allah Želešanuhu, elem neđa'al lahu ajnein, zar mu nismo dva oka dali? Wa lisanan wa shafatayn, i jezik i dvije usne. Subhanallah. Pita Allah, i mene i tebe. A to pitanje nije pitanje koje je upućeno samo Muhammedu Islamu. To je pitanje upućeno i meni i tebi i svakom, i za sva vremena. I Allah Želešanu uvijek pita, i danas pita, i noćas pita. A čovječe, pa zar ti nismo dali to? Pa zar nećeš razmisliti o toj blagodati? Oči, jezik, komad mesa govori, ljudi, komad mesa govori. Da svjesni toga. Allah je učinio da progovori taj komad mesa. A onaj koga ne progovori, Allah to nekad dane da bude ibret nama. Zdravo možda sve, ali nema, ne govori. Pa prođeš pored čovjeka, on nije, a ti govoriš. I opet zaboraviš kasta alhamdulillah. Prođeš pored čovjeka koji je slijep, a ti vidiš. I opet zaboraviš, kao da nemaš na čemu zahvaliti. Subhanallah, čudan je čovjek. Kaže uzvišni Allah, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Hvaljenaka je Allah koji svome robu objavljuje knjigu i to neiskvarenu, neiskrivljenu. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam da je Allah rekao, ja ibadi kullukum arin illa man kesautuh. O robovi moji, svi ste vi neodjeveni osim onih koje ja odijem. Festek suni eksukum, tražite od mene da vas ja odijem, pa ću vas ja oditi. Ja ibadi kullukum džaiun illa man at'amtu fastat'imuni ut'imukum. O robovi moji, svi ste vi gladni osim onih koje ja nahranim. Pa tražite od mene da vas nahranim, ja ću vas nahraniti. A ste, kad ove hadise, kad riječi Allahove, koje prenosi poslanik, slušamo, ili kad slušamo ajete, ne mojte to samo bukvalno, onako suhoparno slušati. A može neko reći, povala, ja ću uzeti posljedan najest. Ama jes, ti ćeš se najest, kad je Allah hranu učinio hranjivom. Ti ćeš se najest, kad je on stvorio hranu. A ti ćeš se najest, kad imaš čim tu hranu stvarati, a to ti Allah stvorio. Šta misliš da pojedeš pa nema nikakve koristi i izađe sve. Kakav bi to bio balaj? Da pamte, Allah je taj koji hrani. Allah je taj koji hrani, niko drugi ne hrani. Allah. I kad god se najedete, zalabavno pojedete, kažete alhamdulillah, jer toliko je gladni u Palestini, u Iraku, u Čečeniji. Toliko je gladnih u Africi, umiru od gladi, zapamte, umiru od gladi. U Pakistanu strahuje se da nekoliko hiljada ljudi umri od gladi, naše braće muslimana. Oni su nas dobro pomogli kad smo bili u teškoj situaciji. A oni sad prijeti im glad, a mi imamo šta jest. I iftarimo se i to dobro se iftarimo i opet zaboravimo da je to Allahova blagodat, da treba kasti, alhamdulillah, ja Rabbi, ovo je tvoja blagodat. Ja osjećam potrebu i ne mogu da zaustavim svoj jezik. Ja Rabbi, tebi hvala. Musa a.s. se zabrinuo kako će zahvaliti Allahu dželešanu. Jer je svjestan tih velikih blagodati, koliko ih je. Mnoštvo blagodati. Pa kaže, ja Rabbi kejfe eškuruk, o gospodaru, pa kako da ti zahvalim? Kako da ti zahvalim? Ve šukri laka ni'amatun testahiku an eškurek. Kad je i moje zahvaljivanje tebi tvoja blagodat na kojoj moram zahvaliti tebi opet. Kako ti zahvalim? Kad je za ovo što ti zahvaljujem, treba da ti zahvalim. Subhanallah. Fa uha lahu Allahu ta'ala en ja Musa iza arahte zalike fatab šekerteni. Pa mu je Allah objavio, o Musa, ako si ti to spoznao, ti si meni već zahvalio. Dakle, bitno je spoznat da te blagodati uživamo i da ih je darovao El Hamid i bitno je to onda i kazat. Dakle, kad se to osjeti, onda to na vrh jezika, onda ti to ne možeš ni sakrati. Pazite, kako čovjeka nije stid uživati u tolikim blagodatima, a ne zahvaljivati Allahu dželešanuhu, a cijel svemir, zapamte, cijel svemir Allahu dželešanuhu zahvaljuje. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, kaže Allah dželešanuhu, i ne postoji ništa što ga ne veliča hvaleći ga. Ne postoji ništa ne postoji što ga ne veliča hvaleći ga. Onaj kamen, ona zvijezda, ono nebo, onaj oblak, ona drmljavina, yusabbihu ar-ra'du bihamdi rabbi, i grom veliča Allaha hvaleći mu. I grom zna ko je njegov gospodar i da zaslužuje Allah dželešanuhu da bude veličan i da mu se zahvali. A čovjek najede se Allahove hrane, hoda po Allahove zemlji i neće to da zna. Subhanallah. Allah mu dao razum. A ima li grom razum? Allah meni tebi dao razum. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kaže Allah dželešanuhu, ali vi ne razumijete njihovo veličanje, kako to nebesa, kako to sve na nebesima i na zemlji Allah dželešanuhu veliča. Pa čuli ste u jednoj od prethodnih noći da je kamenje u rukama poslanikovim Allaha veličalo, Allahu zahvaljivalo i subhanalo. Kamen. Mislimo tvrda materija, neživa materija, nerazumno biće, ama mi smo nerazumni često puta, najnerazumnija bića na ovoj planeti. Kada su naša braća džini čuli ajet sebi ejje ala i rabbikuma tuke ziban, pa koju blagodat gospodara svoga koričete? Oni su rekli, nijednu blagodat gospodara svoga ne poričemo. Poslanik nas to obavještava pa kaže, lime la tekulu kema kala til džin, zašto i vi, kaže ashabima, ne kažete onako kako su rekli džini. Kalu famada kala al džinu ja Rasulallah, a oni upitaše, a šta Allaho poslaniče, šta su to džini rekli? Kale la bi šeji'in min ni'amike rabbana nukadzib. Mi ništa od tvojih blagodati gospodar ne poričemo. Pazite, Allah je samo objavio ajat, pa koju blagodat tvoja svoga poričete? I ashabi slušaju i šuti, a poslanik im kaže, bolan zašto makar ne kaže što ono su rekla braća džini. Pa šta su rekli džini? Rekli su gospodaru, mi ni jednu blagodat tvoju ne poričemo. Džini pametniji bili u tom momentu od ljudi. Cijeli svemir, kamenje, sva stvorenja Allaha dželešanu veliča i zahvaljuju. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, i nema ništa što Allaha ne slavi i Allahu ne zahvaljuje. alhamd, zahvalnost Allahu dželešanu na tim blagodatima i zahvalnost Allahu što je Allah. To je ono po čemu se može napraviti razlika između vjernika, mu'mina, ubijeđenog vjernika i onoga ko ne vjeruje. Jer nevjernik, on zastaje kod blagodati. Kao da je zatvorenik te blagodati. Allah mu dadne i metka i on se osili i on uživa u toj blagodati. Samo uživa u toj blagodati. A vjernik možda uživa u toj blagodati, ali čim je blagodat dobio, odmah ga to posjetilo na onoga koja je blagodat dao i on odmah zahvalio Allahu dželešanu. Dakle, on gleda u ono koje je darovao u blagodati, a nevjernik gleda samo u blagodati i uživa u toj blagodati. Kaže Allah dželešanu, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ. Allah nije zadovoljan da njegovi robovi budu nezadovoljni, da budu nezahvalni. وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. A zadovoljan je da budu zahvalni. Braćo i sestre, ovo elhamd, elhamdulillah, to je izgleda jedini ibadet koji je naređen da bude oglašen, obznanjen. Svi drugi ibadet, dobro je sadaku dati, ali bolje je sakriti, jel da? Dobro je na filu klanjati, ali bolje je ko će klanjati. A ovdje za alhamd, za hvalnost hamidu, alhamidu, naređeno je da se to i javno učini i čini. Kaže uzvišni Allah, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَتِي o blagodati gospodara svoga pričaj. Pričaj o blagodatima gospodara svoga. Šefaat na sudnjem danu će početi sa alhamdulillah. Poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazuje esdru tahtala arši, ja ću ispod Allahovog arša pasti na seždu Allahu. Wa ahmadu Allaha bi mahamida lam yahmidhu biha ahadu min qabl. Ja ću mu zahvalnost izraziti riječima ili na način na koji mu nikada niko prije mene nije izrazio zahvalnost. Pa će mu Allah dželešanuhu reći, kazuje nam poslanik, irfa ra'sek wasel tu'ta washfa tushfa, podigni svoju glavu i traži da će se ono što tražiš i čini se faat, tvoj se faat će biti primljen. Pa će Allah poslanik reći, ja rabbi i'zan an jebde al hisab, o gospodar, dozvoli da počne obračun. Zatim, prvo pitanje koje će gospodar Al-Hamid, Allah koji je sebe nazvao imenom Al-Hamid, onaj koji je dostojan da mu se zahvali, prvo pitanje koje će uputiti čovjeku biti, ja fulan alam en'am alejk, o čovječe, zovem će te imenom, pa će upitati, pa zar ti nisam dao tolike blagodati. I prvi hisab, prvi obračun bit će ukor Allahu zato što je čovjek bio nezahvalan blagodatima. Zamisli, ako si ti bio zahvalan, pa kad god sjedneš u onaj auto, kažeš, alhamdulillah, drugi nema auta. A kad god izlaziš iz kuće, kažeš, alhamdulillah, drugi nema ni kući. Alhamdulillah, ona je tamo paralizovana, ne može da se kreće. A meni si blagodati dao. Sve te posjeća na Allaha dželešanu. I uvijek, alhamdulillah, alhamdulillah. Zamisli, ti tako postupaš cijeli svoj život. I onda, kad te Allah upita za blagodati, ti kažeš, ja rabbi kuntu ahmaduk. Ja rabbi, ja sam ti zahvaljivao. A tvoj gospodar kaže, istinu si rekao moj robe. Istinu si rekao moj robe. Kaže Allah dželešanu, ma jef'alullahu bi'azabikum in šekertum va amantum. Va kana Allahu šakiran alima. Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? A bola nekakav musibet Allah možda spremio i vidi svoje robove, oni zahvaljuju ovaj pa onaj, pa svi mi kao da smo se dogovorili noćas, od noćas pokušavamo prepoznati svemu Allahu blagodat, a bolan i bolest moraju blagodat, jer te bolest priječi da ne srljaš u grije. Pa prvi te ubu, pa te to posjeti. Aha, Allah me opominje, pa i tu je Bog. Ja rabbi, tebi hvala, ti si toga dostan. Zamisli da se svi dogovorimo i Allaha mnogo, mnogo veličamo i mnogo tesbih činimo i mnogo mu zahvaljujemo od noćas do sljedeće godine. Pa da Allah dželešanu vidi nas, pojedince, koji smo zavjet uzeli da ćemo njemu biti zahvalni robovi. Zamislite kako će Allah dželešanu mišljenje nama imati. Subhanallah. I račun na sudnjem danu će biti završen opet sa alhamdulillah. Kaže Allah dželešanu, وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. I vidjet ćeš meleke kako prijestu arš Allaha okružuju. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Veličajući i hvalujući gospodara svoga. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. I bit će svima po pravdi presuđeno, presuda donesena. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. I reće se neka je hvala Allahu gospodaru svjetova. Zatim, kad se bude ulazilo u džennet, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَ. Govorit će džennetlije, hvala Allahu koji nam je obećanje svoje ispunio. Ama ne može vjernik bez alhamdulillah, bolan. Ne može vjernik bez alhamdulillah. Na sudnjem danu bit će rečeno, Ejmal muhamidun. Gdje su oni koji su zahvaljivali Allahu, koji su bili mnogo, mnogo zahvalni. Fajakumu unasum, pa će ljudi ustati, oni koji su takvi bili. Fajurfa'u lahum riva'un maktubun alejhi riva'u alhamd. Pa će biti podignuta zastava na toj zastavi, pisat će zastava zahvalnosti. Pod nju idu samo oni koji su puno zahvaljivali Allahu. فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُشَارُ إِلَيْهِمْ هَٰؤُلَاءِ الْحَامِدُونَ. Pa će ulaziti u džennet, a ljudi će prstom pokazivati, ovo su oni koji su Allahu zahvaljivali. Ovo su Allahu zahvalni robovi. A ako budemo zahvaljivali, Allah će nam povećati još više blagodati. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Ako budete zahvaljivali, Allah kad ja ću vam još povećati. Još ću vam uvećati. A ako se ne zahvaljuje Allahu, Allah zna blagodati uklonu. Alhamdulillah, ako je iskreno, ako je iz srca, može biti teško. Teško. Znate koliko? Alhamdulillah, temla ul mizan. Kaže poslanik. Alhamdulillah, napunit će mizan, onu Allahu Tereziju gdje se vagaju dobra djela. Alhamdulillah, napunit će mizan. Doći će čovjek, kaže poslanik, je ti jevmel qiyamati rajulun saminun. La jezinu inda Allahi janaha ba'uda. Doći će čovjek težak, velik čovjek na sudnji dan. Pa te ljudi misle da je težak onaj koji ima puno mesa na sebi, ha? Ili misle onaj koji je na položaju velikom, ili onaj koji ima puno para, on je ugledan, on je kod nas ugledan, ne mora znati da je kod Allaha tako. Kad se vaga preciznim vagama, onda se vidi ko je težak. Pa jedna tvoja, alhamdulillah, ali iskreno, ono, iz dna srca, može biti toliko veliko da napuni mizan. Jedan čovjek je osjetio silnu potrebu da zahvali Allahu dželešanuhu, pa je birao riječi. Birao riječi i znate što je rekao? Rekao je Alhamdulillahi kema jenbagi li djelali vajhih wa azimi sultani. Teško to je prevesti. Zahvali je na jedan divan način Allah. A melek je kod njega stoje i pišu. I zašto došli? Kako ćemo ovo napisati? Koliko ovo vrijedi? Ne znaju. Sa'ada ila Allahi subhanahu wa ta'ala. فسألاه يا ربنا إن عبدك فلان قال كلاما لا ندري كيف نكتبه فسقط لنانبو الله جل شانه يركل يا ربي твой رب تاي ركل نشتو مي نزنمو kako da to zapisimo, ne znaju koliko to vrijedi. Mnogi ne znaju koliko to vrijedi, ali će vidjeti na danu sudnje koliko vrijedi. Allah جل شانه zna šta je njegov rob rekao, ali voli Allah da čuje ponovi od meleka. Kaže, mada kala abdi, šta je moj rob rekao? Fa kala, alhamdulillahi kema jambagi li jalali vajhi wa azimi sultani. Ponovi šta je rob Allaho rekao. Kaže, uktuba kema kala hatta jalkani fa urzihi biha. Napište vi to kako je on rekao, pa ću ja njega nagrad kad se on sa mnom susrete. Subhanallah. Račun na danu sudnjem bit će tamo kuća koja će biti sagrađena samo za one koji su zahvaljivali Allahu Dželešanu. O tome je govorio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ta kuća nosit će ime Bejtul Hamd. Kuća zahvalnosti. Zamisli, dođeš na sudnji dan, možda nemaš puno dobrih djela, ali imaš srce koje je bilo zahvalno. Allah Želešanuhu sagradi za tebe kuću i kaže, ova kuća se zove kuća zahvalnosti, moj rob uđi u nju. Srce koje je zahvalno. I kad spavaš, pišu se dobra djela. To je ibadet koji se ne prekida. Koji je trajan. Ona je tamo klanjao i melek zatvorili knjige. A ti zaspu zahvalan. Zahvalio zikr proći onaj koji je poslanik kućio na večer. Zahvalio Allahu Dželešanu. Predao mu se, ja rabe. Ako duš mu uzmeš, smiluj se. Ako mi vratiš. One zikrove proučiš. I to onako s ubjeđenjem. I spavaš, a ono, rastu dobra djela. S tim srčanim ibadetima možemo, inša Allah, nadat se Allahove, veliko Allahove milosti. I zahvaljujte Allahu Dželešanu iskreno, ne samo jezikom, mehanički, nego dajte to, osjetite, da doživite to. Živite sa Allahom koji je sebe nazvao Al-Hamid. Ama kome ćeš zahvaliti ako neš Allahu zahvaliti? Ja, Rabbi, učini nas zahvalnim robovima. Ja Rabbi, daj da prepoznamo u svemu što si oko nas stvorio u nama tvoje blagodati, daj da to osjetimo i daj da stignemo na taj stupanj, da ne možemo svoj jezik obuzdati, nego da iskreno govorimo alhamdulillah, alhamdulillah. Hvala Allahu Dželešanu koji nas je ovdje okupio, koji nas je počastio Ramazanom. Toliko ljudi ima koji Allahu prkose, a mi smo njemu došli i pali ovdje na seždu. Ja Rabbi, na tome ti moramo zahvaliti. I na svemu moramo zahvaljivati, pa ne znamo više, pa i na samoj zahvalnosti moramo zahvaliti. Allah vas nagradi, braćo i sestre.